zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 listopada, jest 6. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ulicami Warszawy przejdą dziś marsze Razem dla Niepodległej i Marsz Niepodległości. Jeden organizuje prezydent, drugi narodowcy. Hoffman, Kamiński, Rogacki wyrzuceni z PiSu za podróż do Madrytu. Nowy rzecznik partii stawia sprawę jasną. Dla nas sprawa jest zamknięta. Dobra wiadomość w sprawie wirusa Ebola. W Stanach Zjednoczonych udało się wyleczyć kolejną zarażoną osobę. Marsz Razem dla Niepodległej i Marsz Niepodległości przejdą dziś ulicami Warszawy. Pierwszy poprowadzi prezydent, drugi organizują środowiska związane z ruchem narodowym. I choć zapowiadają, że w tym roku będzie spokojnie, policja w pełnej gotowości. Do stolicy ściągnięto posiłki z komend w całym kraju. Dlaczego? Przypomni Mariusz Pieśniewski. Marsz Niepodległości co roku wygląda podobnie. 2012 rok. Wojna! 2013. Zgromadzenie zostało rozwiązane przez organizatora. On jest nieprzytomny. Zanieście go do karetki. A jak będzie w tym roku? Jeden z organizatorów, Krzysztof Bosak. Liczymy na to, że być może wreszcie po raz pierwszy w tym roku marsz przebiegnie po prostu spokojnie. W Warszawie 11 listopada będzie więcej policjantów. Ta operacja policyjna już jest przygotowana. Odpowiada rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Będzie działało policyjne centrum dowodzenia w Legionowie, które będzie koordynować działania policji na terenie całego kraju. Wszyscy chcą, żeby tegoroczny marsz był spokojny. Wszyscy poza zadymiarzami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Marsze odbędą się w 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten organizowany przez prezydenta rozpocznie się kwadrans po 13, marsz narodowców o 15. Oba poprzedzą mszę. To była jednogłośna decyzja. Na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wyrzucił z partii jej rzecznika Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. To konsekwencje ich niesławnego wyjazdu do Madrytu. Oni sami jakby zapadli się pod ziemię, dlatego nie wiadomo, czy odwołają się od tej decyzji. Decyzja komitetu była przesądzona po tym, jak prezes PiS powiedział wcześniej, że ci panowie skłamali. Z dziennikarzami rozmawiał nowy rzecznik PiSu Marcin Mastalerek. Polacy muszą podjąć decyzję, na kogo głosować. Rozmawiajmy o kampanii wyborczej, a jeżeli ktoś powinien dziś być rozliczany, to raczej nie Prawo i Sprawiedliwość za to, że podjęło bardzo szybką decyzję, ale Donald Tusk, Ewa Kopacz, za Sławomira Nowaka, za pana Protasiewicza i za wiele innych niewyjaśnionych afer. PiS wie, że ta sprawa mogła pogrążyć partię, dlatego werdykt mógł być tylko jeden. Wyjaśnienia będzie można składać przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym, natomiast dziś fakty są takie. Tych trzech parlamentarzystów nie jest już u nas w partii. Odwołanych posłów nie było na posiedzeniu komitetu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez trzech byłych już posłów PiSu złożyło SLD, bo podejrzewa wyłudzenie. Zdaniem sojuszu Hoffman, Kamiński i Rogacki pobrali z sejmowej kasy zaliczki na przejazd do Madrytu samochodem, gdy mieli już kupione bilety na samolot tanich linii. Kolejny pacjent wyleczony z eboli w Stanach Zjednoczonych, Craig Spencer, czuje się dobrze i powinien dziś opuścić szpital, poinformowały władze Nowego Jorku. To lekarz, który jako wolontariusz wyjechał do objętej epidemią wirusa Afryki Zachodniej, by leczyć chorych. Kilka dni po powrocie z Gwinei źle się poczuł, a wkrótce dowiedział się, że jest zarażony. Od tamtego czasu przebywał w Bellevue Hospital Center i był poddawany intensywnemu leczeniu, jak się okazało, skutecznemu. Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez szpital, mężczyzna nie stwarza już zagrożenia dla zdrowia publicznego. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych na ebolę leczono 9 pacjentów. Jedna osoba zmarła. W Afryce Zachodniej wirus zabił już prawie 5 tysięcy chorych. Co najmniej 6 osób zostało rannych w zamieszkach na północnych przedmieściach Paryża. Do aktów wandalizmu i starć z policją doszło przy okazji manifestacji licealistów. Zorganizowali ją na znak protestu przeciwko śmierci młodego działacza na rzecz ochrony środowiska. Zginął kilka dni temu w wyniku operacji służb porządkowych rozpędzających demonstracje ekologów. Marek Brzeziński.

Dzień dobry Państwu, Marcin Witan. Kłaniam się w dniu 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Już tylko 4 lata pozostały nam do setnej, myślę, że wspaniałej, ale i wielce zobowiązującej rocznicy odzyskania niepodległości. Nie wiem, jaki Państwo mają sposób na świętowanie tego dnia. Zapewne każdy jakiś ma. Nie wszyscy przecież udadzą się na pochody, manifestacje, uliczne formy świętowania. Może warto sięgnąć do tekstów, których nie mieliśmy w ręku. Może warto pomodlić się w intencji tych, którzy oddali życie za wolną ojczyznę. Może warto pomyśleć o ludziach, bo to zawsze są konkretni ludzie, którzy poświęcili temu swoje życie. Na pewno warto podziękować Bogu za dar wolności, choć bardzo różnie ją rozumiemy, także w perspektywie tych 20 kilku lat po roku 1989. Nasza audycja, jak się Państwo zorientowali, będzie krótsza niż zwykle, jeszcze tym razem, dlatego spiesząc, chciałbym zacząć od utworu, który pochodzi z płyty pilotującej, bardzo świeży projekt. Projekt, który dosłownie kilka dni temu miał swoją premierę. Panny Wyklęte, Wygnanie. Ania Rusowicz i pieśń Wiktorii. Bez ciebie wonne bzy poczekwitały już i niepotrzebny mi blask czereśniowych złóż, bo jak zatrzymać cię, jak wytłumaczyć, gdy ojczyzna wzywa cię, zabiera ciebie mi. Czerwonych maków pachnących krwią. Ania Rusowicz w utworze Pieśń Wiktorii z jej tekstem do jej muzyki i muzyki Huberta Gasiula. Projekt nazywa się Panny Wyklęte, Wygnanie. Premiera 9 listopada tego roku. Może Państwo sobie przypominają projekt Panny Wyklęte z roku ubiegłego. To jest, jak i tamten, projekt Fundacji Niepodległości Darka Maleo Malejonka i Maleo Reggae Rockers, w ramach którego polskie wokalistki nagrały płytę inspirowaną powojennymi losami kobiet wyklętych, a szczególnie 17-letniej Danusi Sędzikównej Inki. Tych, które po roku 45 trafiły do antykomunistycznego podziemia i przeszły piekło więzień ubeckich. To jest oczywiście jeden z nurtów myślenia tego dnia o naszej historii. Te kobiety, które zostały same, które czekały, które doczekały się na swoich mężów, braci, ojców, narzeczonych, albo które się nie doczekały. Pamiętając o tym, że jak mówił Jan Kochanowski, a jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. A przecież można to robić na bardzo różne sposoby. Panny Wyklęte, polecam Państwu, Wygnanie. Kilka dni temu miała miejsce premiera tej właśnie płyty. Nie chodzi tu oczywiście o przypisywanie politycznych barw temu projektowi lub innym. Myślę, że chodzi o namysł nad tym, czym jest nasza ojczyzna, co to znaczy, że jesteśmy Polakami, jaki jest ten dziwny, trudny do rozplątania związek między polskością a chrześcijaństwem w naszym katolickim wydaniu. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować utwór, który oczywiście wpisuje się w ten nurt, ale zupełnie z innej strony, chociażby przez to, że jest napisany i wykonany przez człowieka, który jest chrześcijaninem, ale nie wyznania rzymskokatolickiego. Mam na myśli Tomka Żółtkę. Tomek Żółtko gościł kilkakrotnie w Muzycznych Rozmowach dawno temu. Utwór z płyty Klatka Skandalu. Płyta też ma już swoje lata, ale jest niezwykle aktualna w wielu wymiarach. To nie jest płyta w całości w takim nurcie patriotycznym, ale jest jeden utwór, który koniecznie chciałbym Państwu zaprezentować. Ważny jest tekst tej piosenki, chociaż trwa ona nieco dłużej niż przeciętna długość tych utworów, ale warto się w niego wsłuchać. To też jest myślenie kategoriami kochającego Polskę człowieka. Marzenie jednego z Polaków. Kalecz nas więcej, ojczyzno, i przestań mesjaszem nam być. Myśmy ślepi w miłości do ciebie, lecz widzącym pozostał ten świat. Habitem nie służą ordery, sam krzyż nie uświęcisz kur. Twa królowa jest przecież Żydówką, a ty Żydów w pogardzie wciąż masz. Polsko, dokąd zmierzasz, gdzie chcesz być? Polsko, twe sztandary zrywa wiatr, chociaż znów w koronie orzeł lśni. Nie kalecz nas więcej, ojczyzno, nie wmawiaj nam więcej kłamstw. Bohaterstwo się stoczy w głupotę, kiedy pracę zastąpi bal. Z głodówek nie będzie chleba, oprócz żniwa istnieje też siew. Chronić trzeba wszystkich porówno, i matkę, i dziecko, i płód. Polsko, dokąd zmierzasz, gdzie chcesz być? Polsko, twe sztandary zrywa wiatr, chociaż znów w koronie orzeł śni. Brukowych gazet czas, Marsjanie wokół nas, skandale najlepsze pod sen. Zdradziecki trojański koń, pijanych majaków to, aspiryną zwalczymy AIDS. Niech żyją krasnoludki, do spółki ze świętymi. Dziś sezon ogórkowy, jutro z pewnością ich spłacimy. Nie tłumacz się więcej ojczyzną, historią wojen i krwi. Może łez nie wróci umarłych, zaś żywi chcą dalej żyć. Rosjanie są i także ludźmi, Niemców też kiedyś stworzył Bóg. Nikt nie jest wolny od błędów, bo błądzić człowiecza to rzecz. Polsko, dokąd zmierzasz, gdzie chcesz być? Polsko, twe sztandary zrywa wiatr, chociaż znów w koronie orzeł lśni. Brukowych gazet czas, Marsjanie wokół nas, skandale najlepsze pod sen. Zdradziecki trojański koń, pijanych majaków ton, aspiryną zwalczymy AIDS. Niech żyją krasnoludki, do spółki ze świętymi. Dziś sezon ogórkowy, jutro z pewnością ich spłacimy. Nie słuchaj już więcej, ojczyzno, podszeptów o sławie twej. Nie staniesz się pępkiem świata, jest wiele takich jak ty. Mądrość cnotą bez ceny, więc dzisiaj zrozumieć chciej. Fanatyzm to też taka wiara, z literą ważniejszą niż treść. Polsko, dokąd zmierzasz, gdzie chcesz być? Polsko, twe sztandary zrywa wiatr, chociaż znów w koronie orzeł lśni. Brukowych gazet czas, Marsjanie wokół nas, skandale najlepsze. Zdradziecki trojański koń, pijanych majaków ton, aspiryną zwalczymy AIDS. Niech żyją krasnoludki, do spółki ze świętymi. Dziś sezon ogórkowy, jutro z pewnością ich spłacimy. Tomek Żółtko parę lat temu tak właśnie pisał i śpiewał, tak diagnozował Polskę. Kilka lat po roku 1989 z płyty Klatka Skandalu, marzenia jednego z Polaków. Wiele tam gorzkich słów, nie wiem na ile państwo siebie, swoje myślenie mogą w tym odnaleźć. Ja jak słucham tego utworu, to zawsze przypomina mi się taka fraszka Juliusza Słowackiego. Szli krzycząc Polska, Polska, wtem jednego razu idąc zapomnieli na ustach wyrazu. Więc Bóg z Mojżeszowego wychylił się krzaka, spojrzał na te idące i zapytał, jaka Polska, dokąd zmierzasz, kim jesteś? Zapewne odległa od naszych marzeń o idealnym kraju, ale przecież nie istnieje idealny kraj. Istnieje tylko wypadkowa naszych słabości, naszych sukcesów. Myślę, że warto ciepło dziś pomyśleć o przeszłości i o tym także, że mogłoby nie być Polski, a jest. Teraz troszkę inne myślenie, choć równie gorąco patriotyczne niż protestanta Tomka Żółtki, Polaka z krwi i kości. Teraz również Polak z krwi i kości i taki bardzo przekonany przedstawiciel nurtu muzycznego, który nazywa się hip-hopem albo rapem, znany pod pseudonimem Hiob, który w tym roku wydał debiutancką płytę, o której jakiś czas temu z nim w tej audycji rozmawiałem. Utwór nazywa się Kochana Polsko. Co rano, która sierpę z kolei, czerwony, zielony, niebieski, tu znowu nic się nie klei. Reprezentacji ludowej, zneutralizowany Polak, kolejną lekcję patriotyzmu przerabiamy w telewizorach. Medialna papka wlewa się w nasze głowy, wystarczy tylko jedna chwila, a ja nie czuję się już zdrowy. Wychodzę na ulicę, weryfikować rzeczywistość. Zapytasz emeryta w parku, czy tak widział swoją przyszłość. Bo małżeństwo z dzieckiem, wózek z któregoś obiegu, a że jest od starszej siostry, nie pochwali się kolego. Rodzina na swoim, chyba tylko wyobraźnia. Na papierologii, żebyś mógł się bardziej spłaszczać. Irlandia, Grecja, a za oknem jest Białoruś, człowiek człowiekowi wilkiem. Ciągle dochodzi do sporu, gdzie są nasze prawa, wolność, gdzie ta niepodległość, krew za polskie słowa, gdzie ta narodowa jedność. Kochana Polsko, wybacz rany przez nas ci zadane, wszystkie kłamstwa, obojętność i te poranki pijane. Nieudolność tych, co obiecali tobie wielkość, przyjmij moje serce smutne, przyjmij moją tobie wielkość. Kochana Polsko, wybacz rany przez nas ci zadane, wszystkie kłamstwa, obojętność i te poranki pijane. Nieudolność tych, co obiecali tobie wielkość, przyjmij moje serce smutne, przyjmij moją tobie wierność. Mieszkać, co założyć na plecy, komu wierzyć, komu ufać, przed kim chronić swoje wersy. I pracuję po to, by zarobić, taka prawda. Zarabiam, by jeść wydalać, i tak koło, tak jak mantra. Pociecha żadna, historia pierwszego grzechu, i że miało być tak pięknie, a coś popsuło się w człowieku. Nie jesteś Bogiem, co dzień powtarzam to w koło. Po śmietniku smak szmaty, zalewany Coca-Colą. Już mnie ręce bolą, trzymania ciągle kciuków, by choć trochę było lepiej, by nie przypominać grupu. Codzienność jak safari, ilu najsłabsze jednostki, bez pamięci, bez szacunku, zapomnimy o godności. Krzyczę głośno z tłumu, gdzie jest teraz nasza Polska, że ja syn tej ziemi, tej naszej Polski ciągła. Kochana Polsko, wybacz rany przez nas ci zadane, wszystkie kłamstwa, obojętność i te poranki pijane. Nieudolność tych, co obiecali tobie wielkość, przyjmij moje serce smutne, przyjmij moją tobie wielkość. Kochana Polsko, wybacz rany przez nas ci zadane, wszystkie kłamstwa, obojętność i te poranki pijane. Nieudolność tych, co obiecali tobie wielkość, przyjmij moje serce smutne, przyjmij moją tobie wierność. Małżeństw i i tak wielu młodych ludzi budzi się, by dzień nie przeżyć, aby znowu się nawrócić. Swe marzenia, plany zawierać im na rzeczywistość. I to bez słowa, czy może choć trochę im przyjdzie. Chciałbym przekląć wszystko, na czym tutaj stoję, ale przeklinam tylko strach, niepewność, paranoję. Co chore, co zabija nas od środka, co nie pozwala uwierzyć, że coś dobrego może nas spotkać. Kochana Polsko, co dzień mówią, że umiera. Co chcą cię dobić, jeszcze bardziej sponiewierać. A ty nie płaczesz, nie krzyczysz, tylko trzymasz dumnie głowę. Kiedy plują ci w twarz, kładają cierniową koronę. Kochasz Judaszów, Tomaszów, niewiernych, zapartych Piotrów. Kochasz wszystkich nas, kochasz swych podstępnych łokach. Kochana Polsko, ty nie zginiesz, wiesz, póki żyjemy. My twoje marnotrawne dzieci, my sól wokół twojej ziemi. Kochana Polsko, wybacz rany przez nas ci zadane. Wszystkie kłamstwa, obojętność i też poranki pijane. Nieudolność tych, co obiecali tobie wielkość. Przyjmij moje serce smutne, przyjmij moją tobie wierność. Kochana Polsko, wybacz rany przez nas ci zadane. Wszystkie kłamstwa, obojętność i też poranki pijane. Nieudolność tych, co obiecali tobie wielkość. Przyjmij moje serce smutne, przyjmij moją tobie wierność. Kto ty jesteś? Polak mały, jaki znak twój? Orzeł biały, gdzie ty mieszkasz? Między swemi, w jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia, mą ojczyzną? Czym zdobyta, krwią i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze, a w co wierzysz? W Polskę wierzę! W Polskę wierzę! W Polskę wierzę! W Polskę wierzę! Kochana Polsko, utwór Hioba kończy się bardzo znanym cytatem pewnie wielu z Państwa. Ja jeszcze należę do pokolenia, którym dziadkowie uczyli mnie tego, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. Rzeczywiście tam się kończy, a w co wierzysz, w Polskę wierzę, chociaż mnie uczono z pewną zmianą, a w co wierzysz, w Boga wierzę. Z katechizmu polskiego dziecka, napisanego no ponad 100 lat temu we Lwowie, wtedy oazie polskości pod rozbiorami. Hiob. To spojrzenie, jak się Państwo zorientowali, nieco inne niż Tomka Żółtki, ale również pełne goryczy, ale także poczucie odpowiedzialności i obowiązku wobec własnego kraju. Warto także spojrzeć na ten dzień z tej właśnie strony. Tym bardziej może nam w tym pomóc Cyprian Norwid. No i mogą Państwo powiedzieć, ha, z grubej rury. No rzeczywiście. Cyprian Norwid, wielki myśliciel, poeta, człowiek bardzo kochający Polskę, niezwykle przeżywający wszystkie wówczas smutne rzeczy z Polską się dziejące, z oddalenia emigracyjnego. Kiedyś, nie wiem, czy Państwo pamiętają, był u mnie Andrzej Dziubek, Depres, wtedy, kiedy wyszła płyta Gromy i Pyłki. Bardzo pięknie wydana płyta z utworami Cypriana Kamila Norwida. I to jest, proszę Państwa, fantastyczna rzecz. Wypełnienie pewnej luki. Albowiem okazuje się, że Norwid, jak wiemy z tej płyty, także rysował, i to dość udanie. Jego wiersze, o dziwo, da się zaśpiewać. Każdy z nich opatrzony jest kapitalnym tekstem mówiącym o historii powstania tego tekstu, o tym, co działo się wtedy z autorem. Norwid, właściwie cały czas aktualny Norwid, którego czytał także z wielkim przekonaniem i często cytował Karol Wojtyła. Ta płyta zaczyna się utworem Od Anioła do Szatana. Do szatana, ta dziecina gnana, szczwana. Kiedyś trupem padnie i niemowlą już nie będzie psalmujący jak łabędzie. Kiedy śmierć się kradnie ramiona młodociane w bezimiennej puch rozwiane dziejów nazwą śmieciem. A z to wiosen razem błyśnie dla zrodzonych na umyślnie. Skoro my odleciem, Od anioła do szatana, Andrzej Dziubek i zespół Depress, utwór Cypriana Kamila Norwida, gorzko-ironiczna kondycja pokolenia Norwida w realiach po powstaniu listopadowym na obszarze zaboru rosyjskiego. Mówi także o sytuacji fali młodszej emigracji w następnych latach. Wiersz powstał w roku 1848 w Rzymie, w atmosferze klęski wiosny ludów. Jeszcze zostajemy przy Norwidzie. W roku 1863 do Paryża pod koniec stycznia dotarła wieść o wybuchu powstania styczniowego. Norwid zareagował z sobie właściwą szybkością i 5 lutego wysłał do Mieczysława Pawlikowskiego we Lwowie wiersz stanowiący preludium następnych utworów, memoriałów politycznych i korespondencji związanej z powstaniem listopadowym. Tytułowy Wróg, bo utwór nazywa się Do wroga, to nie tylko władcy imperium, nazywanego przez Norwida państwem petersburskim, ale także bezideowa masa, która daje sobą manipulować i nawet mentalnie nie jest w stanie wysłowić sobie głębi swego zniewolenia. Norwid z odległości Paryża, Do wroga. Ty praw promienie wziąwszy za sztylety, śmiesz jeszcze mniemać, żeś wódz, żeś generał. O niewolniku, stój, cofaj magnety, dopókiż będę za ciebie umierał. Prześ myśli każdej, każdej myśli prawie, uczyć cię trzeba ciągłymi ofiary. Patriotyzmu na bruku Warszawie, a chrześcijaństwa ukrwawych brud fary. Czyś nigdy siebie, ty nic własną siłą nie poczniesz nigdy, boś wszystko zabierał. Co mi się wołam, głucha lod wryło, dopókiż będę pod tobą umierał. Dopókiż będę pod tobą umierał. Co mi się wołam, głucha lod wryło, dopókiż będę pod tobą umierał. Choć groszem twoim tuczne pułkowniki własnych się uczą mordować proroków, aby nas wodzić śmiecie niewolniki, nie widząc Boga ręki u obłoków. Niechże wam szron raz rozstaje u powiek, niech rozniewoli się ta ciemna góra. Progi do nogi broń, kto jeszcze człowiek, a brylę lodu na kosy i hura. A brylę lodu lodu na kosy i hura. Rogi do nogi broń, kto jeszcze właśnie, tak to interpretuje Andrzej Dziubek, zespół The Press, Cyprian Kamil Norwid, Do wroga, utwór z roku 1863. I jeszcze jeden Norwid na dziś, chyba jeden z najbardziej znanych i przemujących utworów poety, napisany w lutym 1854 roku w Nowym Jorku i wysłany w liście do Marii Trębickiej. To jest, jakby państwa zapytać niektórych, co im się kojarzy z Norwidem, to pewnie by zacytowali: do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. No właśnie, to jest właśnie to. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużo popsować gniazdo na kruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, panie. Tęskno mi, panie. Jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej, tęskno mi, panie. To bez tęsknoty i to bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, panie. Tęskno mi owdzie, gdzie tuż o mnie stoi, i tak być musi, choć się tak nie stanie, w przyjaźni mojej, tęskno mi, panie. Tęskno mi, panie. Moja piosenka. Tęskno mi, panie. Cyprian Kamil Norwid. Norwid wtedy dojrzewał do decyzji powrotu do Europy. Każda zwrotka i każdy wers przepełniony tęsknotą za ojczyzną. Do ojczyzny wymarzonej chciał wrócić. Takiej, jaka mogłaby być i być powinna. Każdy z nas, jak już mówiłem, ma pewnie taką wizję ojczyzny. Wiersz opublikowany w roku 1904. Zostawiam Norwida, ale polecam państwu jego pisma, jego wiersze, jego rozmyślania o społeczeństwie polskim, o narodzie. Gorzkie to pigułki, ale czasem warto do nich także sięgnąć, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. Myślę, że możemy być dumni z naszej przeszłości. A dziś jeszcze powoli zbliżamy się już do końca naszego krótszego niż zwykle spotkania. Chciałbym Państwu na koniec zaprezentować kilka wariacji naszej najbardziej narodowej pieśni. Tak chyba można nazwać hymn napisany przez Józefa Wybickiego pod koniec wieku XVIII, prawda? Nie wiem, ilu z Państwa się to spodoba, czy nie, ale nasi artyści z, powiedziałbym, szacunkiem, ale na swój sposób do tego hymnu podeszli. Chciałbym kilka przykładów Państwu już na koniec zaprezentować, a zaczyna się to bardzo podniośle. Na podniosłość także dzisiaj powinno być miejsce. Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek. Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie. Granicami narodów, granic pozbawionych są charaktery ludzi. Te charaktery ludzi, o których mówił Adam Hanuszkiewicz, a grał Janusz Olejniczak, są dziś nadal ważne. Nadal ważne, proszę Państwa. Także w perspektywie nadchodzących dni, w których będziemy musieli jak co kilka lat wybierać odpowiedzialnych, mądrych, dobrych i kochających Polskę ludzi. Bo Polska to jest wielka rzecz, jak napisał Stanisław Wyspiański. Mnie osobiście bardzo bliski twórca. Żegnam się już z Państwem 11 listopada. A na koniec Mazurek Dąbrowskiego, ale Trebunie Tutki. Jeszcze Polsko nie zginę, na kiedy my zjemy słono łowco przemoc zina, siawlom odbieremy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem.